din dragoste să învie toți cei care astăzi nu mai sunt decât vieți în altă ciocârlie. Când mireasma pâinii vrei să-i dai, scoți o humă grea neroditoare, pe sub leagăn din adânc de plai, pentru țestul coc întâi la soare. Zările mai limpe se rotesc, pe câmpii să-ți rotunjești ulciorul, chip de lut și suflet omenesc, setea scade și sporește dorul. Sânge cald de zor și de amiez întărește brazdele fertile, ca-n ziduri proaspăt să-l așez și să-ți nume nopțile în zile. Sufletul în fluier mi-l frământ, picurându-l tril de apă vie, pe această floare de pământ, pe acest izvor de ciocârlie. Zările mai limpe se rotesc, pe câmpii să-ți rotunjești ulciorul, chip de lut și suflet omenesc, setea scade și sporește dor.